एक पल रुकना जरा, शिरडी जाने वाली हवा, एक पल रुकना जरा, हाल मेरा मेरे साईं से कहना, होगा ये एहसान तेरा, शिरडी जाने वाली हवा, एक पल रुकना जरा हवा, एक पल रुकना जरा, साई के दर पे जाना तू, मेरा हाल सुनाना तू, साई के दर पे जाना तू, मेरा हाल सुनाना तू, बंद कर मैं ये दुनियादारी, जाना पाऊं है लाचारी, बंद कर मैं ये दुनियादारी, जाना पाऊं है लाचारी, मैं हूँ जहाँ साईं वहाँ, दर्शन का अरमान मेरा, शिरडी जाने वाली हवा, एक पल रुकना जरा, कुछ और न जाना, कौन है अपना कौन बेगाना, उनके सिवा कुछ और न जाना, कोई नहीं है जो कहीं मेहरबान मेरा, शिरडी जाने वाली हवा, एक पल रुकना जरा, उनके बंदे उनकी अमानत, सुनते हैं रहते हैं सदा वो सलामत, उनके बंदे उनकी अमानत, सुनते हैं रहते हैं सदा वो सलामत। मेरी दुआ का क्या हुआ, कुंदन है परेशान तेरा, शिरडी जाने वाली हवा, एक पल रुकना जरा, साईं के दर पे जाना तू, मेरा हाल सुनाना तू, साईं के दर पे जाना तू, मेरा हाल सुनाना तू, साईं के दर पे जाना तू, मेरा हाल।